or religion. We are the people. The people. The people. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Si tě kotě prověří. Nowy rok, nowe wyzwania, stara pora nadawania strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. To blaznik, który znam, tak perustyjny leki, fajuszka podobni, a podobnie wypadaj, a dost pomalu starną, aż na niski wieki, se dawno widwo tą, że świat je raj. A kránu potom hledaj, pár zbytků ponucí, když na snídat jim nedaj, na ubytací. Vím, že blázni, který známe, na podzim uvadaj, ale zdání někdy klame, sem nám si něco daj, jsou hříchy, který lákaj. se potom flákají na struně vzdušení. A struna začne znít a hudba začne hrát. Ten, kdo nechce snít, ať jde brzo spát. A zbytek tempo zvolí a zvolí druh a styl. Pár chvil, co někdy bolí. Postrádá raky proti dní. To je parada, można by powiedzieć, bo po czesku zaczęliśmy. Nie wiem, czy słuchacze się zorientowali, bo na przykład mogliby pomylić ze słowackim. No, zresztą sam doktor Wilczur mógłby pomylić czeski ze słowackim. No to skoro czeski na początek, no było pogodnie, było wesoło, było pląsająco, no to właściwie jako lingwista stosowany powinien wtrącić coś po czesku. Na przykład hudba cieska wżdyckiej, heska. Ale właściwie co on będzie się męczył i fatygował? Ma od tego ludzi, którzy wszystko zapowiedzą i to z odpowiednim akcentem. Vážení přátelé, zdraví vás skupina Vohnout z Českej Republiky. No właśnie, czyli już wszyscy wszystko wiedzą, a nie tak, że nikt nic nie wie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, co jest grane. Łącznie z doktorem Wilczurem, Vohnout, tak się nazywa ta cieska kapela, która oczywiście będzie wypisana na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa obsesyjnie. Będę powtarzał ten namiar, bo przecież rzesze, tak jest, rzesze nowych słuchaczy, bo starzy już nie dają rady, nie wytrzymują tej pory nadawania, czy tego nadawania doktora Wilczura w tej audycji, no i po trzech wydaniach się wykruszają. No więc doktor Wilczur obsesyjnie powtarza dla nowych słuchaczy, że jest taka strona i tam będzie wszystko wypisane czarno na białym, jaki zespół Vohnout w tym przypadku, jakie tytuły i tak dalej. To co nam jeszcze zostało? No oczywiście zaanonsowanie dzisiejszego leitmotivu, który no, jest tradycyjny, ale ci, którzy to wiedzą, że tradycyjny, co roku taki sam, to już dawno odpadli z tej audycji, więc leitmotiv nietradycyjny, z nowym roczkiem, nowym rockiem. A dlaczego tak brzydko przeczytane? No bo jest to strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Dobrze, to czeski w takim razie mamy odhaczony. To co będzie teraz? Ale zanim powiem, jaki kraj, no to trzeba trochę poedukować. No nieść ten kaganiec oświaty, doktorze Wilczurze, w naród. No i tutaj zasadne i trafne pytanie dziennikarsko-muzyczne brzmi, dlaczego kolejny zestaw muzyczny będzie taki, a nie inny? Bo nikt nie wie, co to ska. bo nikt nie wie, co to stał. No to teraz się dowie w takim razie, bo będziemy to wszystko pokazywać, edukować na przykładzie. Na przykładzie norweskim. Tak, no nikt się nie spodziewa ska pląsającego, wesołego, skocznego z Norwegii. No jakoś Norwedzy, tudzież Norwegowie, dali się poznać jako naród opływający w dostatki, a jakoś mroczny taki, nieco w depresji. A jakoś skocznego ska nie kojarzymy z Norwegią. Dowód na to, że pieniądze szczęścia nie dają. Ale mądry ten nasz doktor Wilczur. Ta kapela zwie się Nurczk Róg. Zerknij na lody, No, to sobie popląsaliśmy po norwesku. Ska po norwesku. To tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola jest możliwe. No, szybko mi tutaj wymienić inny zespół ska z Norwegii. Ktoś wie? Nie wie. No, oczywiście. Wszystko będzie oczywiście wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Może namiar podam następnym razem, żeby nie za każdym razem to podawać, a będzie co wypisywać, jakie tu piękne znaki diakrytyczne, i to w tytułach, i to w nazwie zespołu. Przypomnijmy, Nóżka Róg, żeby nasz kronikarz strefowy się nie nudził, no i nie bumelował, bo jakoś tak ostatnio narzekał, że ta podsumowująca audycja na początek roku, no jakoś go w lenistwo wpędziła. No a tu proszę bardzo, kolejne premierowe utwory, premierowy zestaw z tej płyty zespołu Nóżka Róg. Będzie miał co robić nasz kronikarz strefowy dzisiaj. Napisał tak. No, ostatnim razem rzeczywiście się leniłem, bo w kroniki nie było co wpisywać, bo ani debiutów, ani premier. Także liczę, że w tej strefie ruszymy pełną parą z nowym rockiem. No właśnie, przypomnijmy dzisiejszy leitmotiv z nowym roczkiem, nowym rockiem. Tak to wymawiamy, no bo to strefa rock'n'rolla wolna od Angola. I od premier i debiutów, mówi Siwy, ołówek mój przy wpisywaniu będzie się dymił. Ja się już cieszę, że... Chcę usłyszeć ten huk! Chcę usłyszeć ten huk! Jak nasz kronikarz strefowy to wpisuje. No i chcę oczywiście usłyszeć ten huk kolejnego zestawu muzycznego, który też będzie premierą, bo ten zespół już kilkakrotnie w strefie się pojawiał ze swoimi poprzednimi płytami. Tak patrzę za horyzont, jaki to dokładnie będzie zespół i kto się do nas zbliża. Metalowcy z Łotwy nazywają się trochę brzydko, ale na szczęście śpiewają absolutnie po łotewsku. Skyforger. Już się cieszę, już zacieram łapę jako doktor Wilczur, że nasz strefowy kronikarz będzie miał dzisiaj co robić, bo kolejną premierę będzie musiał wpisać w księgi i w kajety, a tutaj, o, jeśli chodzi o tytuł utworów, sporo znaków diakrytycznych. No, jak wiadomo, Łotewski z tego słynie, że te znaki diakrytyczne ma. Zespół trochę brzydko się nazywa, Skyforger. No, ale już tytuły bardzo ładne. Na przykład ten pierwszy. Hewis Dielc, czyli syn klaczy. Trochę mógłby ktoś zapytać, po co właściwie pisać syn klaczy? Wiadomo, syn klaczy to źrebie. Ale nie, tu chodzi o niejakiego kurbaca mitycznego, legendarnego bohatera Łotwy. Tak zresztą zwie się ta płyta, Kurbac. Ktoś chce, może sobie doczytać. No, za mało czasu w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, żeby opowiadać o legendach łotewskich. Drugi tytuł, Paziemie, pod ziemią, no to już bliżej. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa wraz ze znakami diakrytycznymi, bo dr Wilczur, po pierwsze, że musi nieść kaganiec oświaty lingwistycznej w naród, to też musi spłacać ten dług zaciągnięty u społeczeństwa, że tak pięknie na lingwistę stosowanego go wykształciło i to absolutnie za darmo. No dobrze, to w takim razie Łotewski odhaczamy. Odhaczamy premierę w dzisiejszej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, czyli płyta Kurbadz zespołu Sky Forger po raz pierwszy odpieczętowana. Dobrze, nasz kronikarz strefowy będzie miał co robić. Inni słuchacze też oczywiście będą mieli co robić, bo na przykład mogą pisać o tej porze. No jak ktoś ma animusz, wenę i zapał, może. Nawet mogę podać adres strefa@polskieradio.pl. No na pewno animusz, werwę i zapał ma stała słuchaczka Basia, która donosi. Muszę przyznać, że ma pan jednak rację, że najbardziej podoba nam się to, co już znamy. Chyba dlatego tak mi się strefa podoba, że same powtórki, to znaczy muzyczne, bo jeżeli chodzi o pana, to wiadomo z grubsza, co pan będzie mówił, gdyż w każdej audycji się pan powtarza i mówi mniej więcej to samo. Dlatego tak bardzo pana kocham. Cicho, cicho, wiem. Jeśli chodzi o te powtórki, jest to niezwykle przemyślana strategia doktora Wilczura, który wie, że normalny człowiek nie jest w stanie wytrzymać więcej niż 3 wydania tej audycji, a więc słuchacze się zmieniają i doktor Wilczur za każdym razem mówi to samo, ale komu innemu. strefa@polskieradio.pl. No dobrze, to do roboty, drogi kronikarzu strefowy, będzie kolejny premierowy zestaw. Tym razem z płyty wykonawcy niemieckiego, który zwie się Ferris MC. Es gibt Menschen, die sagen Ja und Amen, ohne auch nur kurz zu hinterfragen. Sie sind geduldig, kühl und abgebrüht, ihnen steht nur selten etwas aufs Gemüt. Diese Menschen sind so edle Geschöpfe, sie lenken Kronen und drücken auf die Knöpfe. Und nach der Arbeit fahren sie dann heim und schlafen völlig. Nun Wiesen und ihre graue Welt ist für sie wohl. der Kummer dich zerfrisst. Jeder Mensch auf dieser Erde scheinbar gegen dich ist. Denn sei dein eigener Held. Was hast du zu verlieren? Eines Tages wirst du sterben. Warum nicht mal was riskieren? Du bist kaputt, doch wer ist das nicht? Auch wenn Träume zerbrechen, sie brechen uns nicht. Lächle dem Sensenmann frech ins Gesicht. Denn Scherben bringen Glück. Scherben bringen Glück. Und Tränen sind erlaubt. Gib mir deinen Arm an und ich wegen ihn auf. Wenn du trotz Schmerzen weitergehst und merkst du Stück für Stück, es tut fast nicht mehr weh. Und Scherben bringen Glück. Wenn niemand dich versteht, am wenigsten du selbst. Was nicht ist, kann nichts werden, aus Angst, dass du fällst. Kein Glück ohne Scherben, dein Spiegelbild zerbrochen. Leben, leben muss man lernen, da hilft kein Beten und kein Hoffen. Du bist kaputt, doch wer ist das nicht? Auch wenn Träume zerbrechen, sie brechen uns nicht. Lächle dem Sensenmann frech ins Gesicht. Denn Scherben bringen Glück. Scherben bringen Glück. Und Tränen sind erlaubt. Gib mir deinen Arm an und ich wegen ihn auf. Wenn du trotz Schmerzen weitergehst und merkst du Stück für Stück, es tut fast nicht mehr weh. Und Scherben bringen Glück. Du bist kaputt, doch wer ist das nicht? Auch wenn Träume zerbrechen, sie brechen uns nicht. Lächle dem Sensenmann frech ins Gesicht, denn Scherben bringen Glück. Scherben bringen Glück. Und Tränen sind erlaubt. Gib mir deinen Arm an und ich wegen ihn auf. Wenn du trotz Schmerzen weitergehst und merkst du Stück für Stück, es tut fast nicht mehr weh. Und Scherben bringen Glück. No ładnie, ładnie, tak, z płodozmianem pojechaliśmy. Tym razem to zdecydowanie nie byli łotewscy metalowcy, nie. To byli finezyjnie i subtelnie grający Niemcy. Feris MC z płyty, no właśnie, no nie wiem, czy nie zachęcić do uczenia się niemieckiego ze strefą rock'n'rolla wolnej od Angola, bo oczywiście dr Wilczur jako lingwista stosowany, bezpłatnie wykształcony przez społeczeństwo, no musi teraz spłacać dług z płyty Wahrscheinlich nie wieder vielleicht. Prawdopodobnie chyba nigdy więcej. No, tak bym to przetłumaczył, ale oczywiście germaniści nie. Germaniści na pewno nie słuchają o tej porze radia. I na pewno nie odpalają sobie tej audycji ze strony polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, więc dr Wilczur o języku niemieckim może mówić, co mu się żywnie podoba. To kronikarz strefowy w takim razie ten zestaw wpisuje w annały i w kajety. No to może gwoli dziennikarskiej ścisłości przypomnijmy, wykonawca Feris MC i z tej płyty Wahrscheinlich nie wieder vielleicht. No chyba jeszcze będziemy wyjadać jakieś kęsy, bo otworzyliśmy dosyć dawno tę puszkę muzyczną. Stoi nam w lodówce. Troszkę już nam śmierdnie. Ale nie, no da się jeszcze skonsumować, to może za 2 tygodnie dojemy. strefa@polskieradio.pl można pisać, no oczywiście, jak ktoś ma wenę animusz i zapał o tej porze, a jak ktoś nie ma, to właściwie w każdej chwili może napisać. Pamiętając o tym, że no najlepiej o sprawach ponadczasowych, uniwersalnych, ogólnoludzkich, aksjologicznych, transcendentnych, na przykład i eschatologicznych. Najlepiej, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, taki tryb produkcyjnej audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, ale oczywiście zachęcamy. Jeśli chodzi o powtarzanie się doktora Wilczura, to zdaje się, że słuchacze wiedzą, że to powtarzanie nobilituje, można by powiedzieć nawet ubogaca i upiększa doktora Wilczura, gdyż on cały jest utkany z powtórek. No, tak przynajmniej twierdzi Andrzej z Krakowa, że no, powtórki doktorowi Wilczurowi nie szkodzą. Każdą strefę, donosi Andrzej, odsłuchuje co najmniej 2 razy. A co ciekawsze, nawet i 4. No to Andrzejowi z Krakowa powtarzam się aż 4 razy czasami. Z każdym rokiem, dowodzi Andrzej, prowadzący, mimo że ten sam, to jest coraz lepszy. Proszę nie łachotać mojej próżności. Ech, to adrem, doktorze. Adrem, wszak jest to audycja majaka muzyczna. Nikt by nie zgadł, ale tak jest. To może zgodnie w takim razie z leitmotivem, z nowym roczkiem, nowym rockiem, zgodnie z zasadą płodozmianu, że no już nie będzie tak miło, melodyjnie i sympatycznie, jak w przypadku niemieckiego wykonawcy. Ten wykonawca pochodzi z Belgradu. Teraz muszę tłumaczyć, gdzie Belgrad i tak dalej. Nie, nie, wszak wszyscy słuchający strefy rock'n'rolla wolnej od Angola wiedzą, gdzie leży Belgrad, jakie to państwo, jaki to będzie język. Zespół z Belgradu zwie się Repetitor. We'll be right back. Dobry moment, żeby zacząć się uczyć serbskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Zespół z Belgradu Repetitor z płytą o takim ciekawym tytule, dzięki któremu możemy się nauczyć słowa raz. po serbsku i słowo raz po serbsku to put. Tytułem tej płyty jest zdanie: Sve što vidim je prvi put. Wszystko, co widzę, jest po raz pierwszy. A tym ostatnim utworem był tytuł taki mniej więcej: Deset puta nedelno, czyli 10 razy w tygodniu. Czyli już wszyscy wiedzą, że słowo put po serbsku to raz. No śpiewająco to wychodzi. W takim razie serbski odhaczamy. Będzie wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Przypomnę też, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z nowym roczkiem, nowym rockiem. No, nie zawsze się to sprawdza, ale przecież leitmotiv jest rzeczą umowną w strefie. No i cały czas oczywiście można pisać nawet o tej jakże pięknej porze pod strefa@polskieradio.pl. O, tutaj Andrzej z Krakowa, bo chyba nie doczytałem jego listela, donosi i życzy. W nowym roku życzę przenosin strefy na 6 rano w niedzielę. I jeszcze więcej muzycznego czadu, chociaż czad podobno jest szkodliwy. Na 6 rano w niedzielę ci słuchacze to jednak nie mają litości. Zresztą, co ja powiem tej pani? Ja bym to w ogóle wywaliła albo puściła we środę o 23.30. Strefa Małpa, polskieradio.pl. No, jeśli ktoś ma wenę, animusz i zapał. No to w takim razie teraz może znowu płodozmian by nam się przydał i muzyczny, i geograficzny, bo tym razem nieco pląsająca. No, już teraz będą melodie. Będzie pogodnie, będzie słonecznie, bo wyprawimy się do Argentyny, gdzie działa zespół Cumbia Cuers. Yo digo qui, si tú dices cumbia, yo digo qui, si tú dices cumbia, yo digo cumbia qui. En el principio fue loop y luego yo bailo. Soy la chica esa rara del calendario. Yo era el negro loop con sabor colombiano. Me está rompiendo recio, me está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras, pero vamos buscando aventuras. Donde nos llamen ahí estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos perder, tomamos mezcal. Pero sobre todo nos gusta bailar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo cumbia queer. Cumbia. En el principio fue loop y tiro escenario. Voy con mi pandilla haciendo lo necesario. Voy haciendo más arengando a la gente. Hoy en una llena y la chica está caliente. Sintiendo el sabor del señor Santo Pío. Soy más milagrosa que el gauchito Pi. Sintiendo el sabor del señor Santo Pi. Soy más milagrosa que el gauchito Pi. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo cumbia queer. Cumbia Quiz. Me imagino sitio, la sangre comienza a correr, devolver su sitio.